tingon aku kutupi merjuang ke kowe sing pasti akhire among pepisahan mergo sadar aku iki sapa ora duwe apa-apa. Tenang, apa sing tak rasa kepenggawang tua mu ora setuju dewe bebarengan mergo ngerti aku iki sapa ora duwe apa-apa. Upama diteruske malah aku loro dewe yen tak ikhlaske aku isih sayang selawase sliramu neng ati senatian aku iki ngati ora iso dadi siji tak lakoni kanti kuat hati siso uripku iki tak pasrahke marang Gusti aku dewe wani. Upama diteruske malah aku loro dewe yen tak ikhlaske aku isih sayang selawase sliramu neng ati senatian aku iki ngerti ora iso dadi siji tak lakoni kanti kuat hati siso uripku iki tak pasrahke marang Gusti sliramu neng ati senatian aku iki ngati ora iso dadi siji tak lakoni kanti kuat ati siso uripku iki tak pasrahke marang Gusti aku dewe.